wyczerpania zapasów. Sprawdź też inne wersje w atrakcyjnej ofercie rocznika 2024. Szczegóły w salonach i na dacia.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Aneta Aftoniuk. Dzień dobry, jest 17. Serwis Trójki przedstawi Anna Kowalik-Brankati. Nie żyje trzech zaginionych na Litwie amerykańskich żołnierzy. Trwają poszukiwania czwartego. Nie możemy wiecznie czekać. Powinna być data, do której negocjujemy z Rosją zawieszenie broni, mówi w Madrycie szef polskiej dyplomacji. W serwisie także polityczny wstrząs we Francji. Komentarze po zakazie kandydowania Marine Le Pen w wyborach. Trzech z czterech zaginionych na Litwie amerykańskich żołnierzy znaleziono martwych, poinformowało Biuro Amerykańskiej Armii na Europę i Afrykę. Litewski prezydent podał, że wciąż trwają poszukiwania czwartego żołnierza. Na miejscu jest nasz korespondent Kamil Zalewski. Zgodnie z komunikatem amerykańskiego wojska, tożsamość trzech żołnierzy zostanie potwierdzona przez ich rodziny. Jako że ciała czwartego nie znaleziono, to w dalszym ciągu uważa się go za zaginionego. Do ostatniej chwili liczyliśmy na cud. Czytamy w oświadczeniu prezydenta Litwy Gitanasa Nausiedy. Z głębokim smutkiem i żalem przyjąłem wiadomość o śmierci żołnierzy Armii Stanów Zjednoczonych. Jest ona bolesnym ciosem nie tylko dla naszych przyjaciół Amerykanów, ale też dla litewskiego wojska. Zwrócił uwagę litewski przywódca i dodał, że siły USA oraz Litwy, wspomagane przez sojuszników z Polski, pracowały niestrudzenie w trakcie tej operacji poszukiwawczo-ratunkowej. Z poligonu w Podbrodziu Kamil Zalewski, Polskie Radio. W jednostce rakietowej w Sochaczewie została podpisana umowa ze Stanami Zjednoczonymi dotycząca dostaw wsparcia logistycznego dla systemu Patriot. Chciałbym, żeby właśnie tu w Sochaczewie wybrzmiały słowa. To jest czas na konsolidację, powiedział premier Donald Tusk po uroczystości. Nie może być miejsca na konfrontację w obrębie Paktu Północnoatlantyckiego pomiędzy sojusznikami. Wszyscy mamy jeden wspólny interes i warto o tym pamiętać. Polska będzie o tym pamiętała. Umowa z USA dotyczy dostaw wsparcia logistycznego dla systemu Patriot w siłach zbrojnych i obejmie elementy technicznego wsparcia oraz szkolenia. Powinna być jakaś data, do której negocjujemy z Rosją zawieszenie broni, powiedział w Madrycie szef polskiej dyplomacji. Radosław Sikorski zwrócił uwagę, że Ukraina zgodziła się na bezwarunkowe zawieszenie działań na morzu i wstrzymanie ataków na infrastrukturę krytyczną. Nie możemy wiecznie czekać, aż Putin przestanie chcieć zabijać. Jeśli odrzuci nawet zawieszenie broni, nie mówiąc o trwałym pokoju, trzeba będzie wprowadzić jeszcze dalej idące sankcje i jeszcze bardziej wzmożyć naszą pomoc dla Ukrainy. Minister Sikorski wziął udział w spotkaniu tzw. Wielkiej Piątki, które było poświęcone bezpieczeństwu europejskiemu oraz dalszemu wsparciu dla Kijowa. Polityczne trzęsienie ziemi. Tak we Francji komentowana jest decyzja o 5-letnim zakazie kandydowania Marine Le Pen w wyborach. Faworytka prezydenckich sondaży nie będzie mogła wystartować w wyścigu do Pałacu Elizejskiego w 2027 roku. Sąd w Paryżu skazał ją oraz działaczy jej partii w procesie dotyczącym defraudacji unijnych funduszy. Stefan Folzer. Oburzenie wyrażają francuscy narodowcy. To nie do sędziów należy decydowanie, na kogo powinien głosować naród, stwierdza ultraprawicowy rywal liderki narodowców Éric Zemmour. Wyrok skomentował też Jordan Bardella, który prawdopodobnie zastąpi Le Pen w wyborach prezydenckich za 2 lata. Dziś nie tylko Marine Le Pen jest niesprawiedliwie skazana. Cała francuska demokracja jest niszczona, oświadczył polityk. Marine Le Pen skomentuje wyrok sądu w wieczornym wywiadzie telewizyjnym w TF1. Politycy lewicy podkreślają, że liderka narodowców nie jest powyżej prawa. Niektórzy zwracają jednak uwagę, że to wyborcy, a nie sędziowie powinni decydować o jej politycznej przyszłości. Przed ogłoszeniem wyroku sprawę komentował premier François Bayrou, ostrzegając przed możliwym szokiem dla opinii publicznej. Obserwatorzy spodziewają się teraz ulicznych protestów i politycznej zemsty narodowców, która mogłaby doprowadzić do upadku francuskiego rządu. Stefan Folzer, Polskie Radio. Policjanci z Katowic, Wrocławia, Poznania i Warszawy biorą udział we wznowionych poszukiwaniach zaginionej Karoliny Wróbel. Służby przeszukują staw Błaskowiec w Czechowicach Dziedzicach. Sprawdzane są najgłębsze partie akwenu. Śledztwo prowadzi prokuratura okręgowa w Gliwicach. Do tej pory zatrzymana została jedna osoba, mówi prokurator Miłosz Bystrzycki. Na chwilę obecną najbardziej prawdopodobną hipotezą w śledztwie jest zabójstwo. Tym niemniej, dopóki nie zostanie odnalezione ciało pokrzywdzonej, wykonywane są równolegle czynności dowodowe, mające na celu dokonanie możliwie najszerszych ustaleń, zarówno przesłuchania, jak i dowody z opinii biegłych. W chwili obecnej śledztwo to toczy się przeciwko jednej osobie, w stosunku do której od stycznia stycznia 2025 roku stosowany jest areszt tymczasowy. Podejrzany Patryk B. został zatrzymany 10 stycznia, tydzień po zaginięciu Karoliny Wróbel. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięć minut po godzinie 17:00, czas na sport w Trójce, Dariusz Urbanowicz. Od razu zaglądamy do katowickiego spotka satelity, gdzie ważą się losy Mistrzostwa Polski w hokeju na lodzie mężczyzn. Po pierwszej bezbramkowej tercji, w drugiej pojawiła się nerwowość. Kary, przewagi, a inicjatywę przejęli Tyszanie, by po golach Alena i Pasia prowadzić z GKS-em Katowice 2-0. W tercji numer 3 szybko kontaktową bramkę zdobył Endlund i faktycznie jest to mecz pełen emocji. Na tafli wrze, Tomasz Fucik obronił dwa rzuty kar. Jest w tej chwili 2-1 dla GKS-u Tychy. Przypomnę, Tychy prowadzą 2-1 również w serii do 4 zwycięstw. Teraz niepokojące, by nie powiedzieć zatrważające wieści dotyczące zdrowia Tai Wufindena. Trzykrotny mistrz świata w jeździe na żużlu uczestniczył w kraksie podczas wczorajszego sparingu Stali Rzeszów z Wilkami Krosno. Wufinden szczepił się motocyklami z Bartoszem Bańborem oraz Franciszkiem Majewskim. Doszło do kraksy, jedna z maszyn z impetem trafiła w trzykrotnego mistrza świata, który natomiast wpadł w dmuchaną bandę. Polacy wstali o własnych siłach, a Brytyjczyk po natychmiastowej reakcji medyków został przetransportowany śmigłowcem do szpitala w Rzeszowie. O szczegółach rzeczniczka Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 2 w Rzeszowie, Karolina Małek. Pacjent został przetransportowany do naszego szpitala przez lotnicze pogotowie ratunkowe około godziny 19. Trafił do szpitala z urazem wielomiejscowym, licznymi złamaniami kończyn i urazem klatki piersiowej. Do godziny 2 w nocy był operowany przez zespół ortopedyczny i chirurgiczny. W chwili obecnej jego stan jest stabilny, jest wentylowany mechanicznie i pozostaje w śpiączce farmakologicznej. Przebywa w klinice intensywnej terapii i pozostaje pod opieką lekarzy. Decyzje co do dalszego leczenia zapadną po kolejnych konsultacjach ortopedycznych. Trzymamy kciuki za Taja Wufindena. Niedzielę można uznać za pierwszy dzień sezonu żużlowego. Wczoraj w Bydgoszczy odbyło się 36. kryterium asów polskich lig żużlowych imienia Mieczysława Połukarda. Wygrał Ukrainiec Oleksandr Łaktojew. Bartosz Zmarzlik dopiero piąty. Przed godziną informowałem Państwa o 8. miejscu polskich szpadzistek podczas drużynowego Pucharu Świata w Marrakeszu. Ciekawe, czy reprezentantki Polski znalazły chwilę, by zajrzeć na korty tenisowe, gdzie Kamil Majszczak awansował do turnieju głównego w finale kwalifikacji właśnie w Marrakeszu, pokonawszy Hindusa Sumita Nagala 7-5, 6-1, w Katowicach cały czas 2-1. Martwię się, żeby szanownym nowalijki nie wymarzły, bo w nocy na całym obszarze północno-zachodniej Polski przymrozki, a jutro deszcz. W górach deszcz ze śniegiem i śnieg. Dobrze chociaż, że jest szansa na 15 stopni ciepła. Szeptem dodam, że na Pomorzu zaledwie 5 stopni. Program Trzeci Polskiego Radia. Elżbieta Malinowska, Daniel Leśniewski, Ewa Lipowicz i Aneta Awtoniuk oraz nasz inżynier dyżurny Max Motyka, który przez cały czas trenuje do ustawionego konkursu piosenki, który na naszej antenie dzisiaj już o 18:00. To właśnie taka ekipa. Zapraszamy do Trójki. No i oczywiście Państwa udział. W sprawie pana Maxa. Przecież to bardzo fajne, co on robi, stara się, chce pokazać tą kulturę muzyczną, więc ja uważam, że go należy zachęcać, żeby ćwiczył, a później może z niego będzie jakiś Mozart. No Mozart to w wieku 4 lat grał już na klawesynie, a rok później to komponował. Mając 6 lat koncertował z siostrą i z ojcem po Europie i w tym czasie nauczył się grać na organach i na skrzypcach. Z tego co wiem, to Max jest trochę starszy, ale tak, niech próbuje. Pytałam Państwa niedawno o to, czy mają Państwo jakiś tatuaż związany z trójką, bo okazuje się i to Cebos wybadał w 2017 roku, że w Polsce do posiadania tatuażu przyznaje się 8% respondentów, ale okazuje się, że tatuaż może być nie tylko na ludzkiej skórze. Chodziło o tatuaże, nie? Przez wiele, wielu lat poprosiłem słuchaczy, żeby nadali nazwę na łodzi wędkarskiej nowo zakupionej, a miała ona nieść imieniem Trójka. Minęło już chyba 30 parę lat, a dalej ta nazwa na łodzi figuruje. Farba odpadła, a napis dalej trzyma. Zapraszamy do Trójki. Powstały w 1910 roku, od razu otwierając nową erę w reklamie wizualnej. Neony. Dzisiaj w erze druku 3D i wszelkiego rodzaju efektów specjalnych zeszły z piedestału. Kolejne są dziś dopisywane przez konserwatorów do lokalnych rejestrów zabytków. Tego zaszczytu dostąpiła właśnie stołeczna siatkarka przy Placu Konstytucji. My tu mieszkamy i ją codziennie widzimy przez okno. Tyle lat zasypiamy przy tym neonie. Piękna. Nawet moim wnukom bardzo się podoba, bo jak przyjeżdżają, to czekają, kiedy ona zacznie rzucać piłeczki. Siatkarka jest wyjątkowa, bowiem jest wpisana dokładnie w lokalizację. Witold Urbanowicz, rzecznik Muzeum Neonów. Tak jak większość starych neonów, była zaprojektowana konkretnie dla tego miejsca. Umieszczona jest na szczycie budynku i zrzuca piłkę wzdłuż elewacji. Nie jest to rzecz, którą można przenieść. Jaka jest wartość tej siatkarki? Jaka jest w ogóle jej historia? Siatkarka została zaprojektowana w 1960 roku przez Jana Mucharskiego, plastyka i architekta. Oznaczenie wiązało się ze sklepem sportowym, który znajdował się w przyziemiu budynku. Marcin Dawidowicz, mazowiecki wojewódzki konserwator zabytków. To nie tylko wartość plastyczna, bardzo ciekawej, syntetycznej kompozycji, też jest to dzieło poniekąd kinetyczne, ale przede wszystkim też wielka wartość historyczna i dokumentująca przekształcenie, estetykę miasta w okresie powojennym. Jak się podoba ten neon panu? Bardzo fajny, wpis. Czuje się w przestrzeń miejską i nadaje kolorytu. Tutaj wszystko gra ze sobą. Ona jest wpisana w kształt tego budynku i go w ogóle nie zaburza, w przeciwieństwie do niektórych neonów. Gdzie jest granica między neonem zabytkiem, a neonem bez wartości? Najprostsza odpowiedź to jest granica zachowania tego obiektu. Odpowiada profesor Małgorzata Dajnowicz, była podlaska wojewódzka konserwator zabytków, która w 2020 roku jako pierwsza w Polsce wpisała neon do rejestru zabytków. Neon Albatros z Augustowa. Ani chwili się nie wahałam, dlatego że ten neon po pierwsze był świetnie zachowany i bardzo dobrze konserwowany. Cały neon świadczył też o renomie tego obiektu, restauracji Albatros, legendarnej. Siedem dziewcząt z Albatrosa, tyś jedyna. No rozumiem, że to jest jakiś początek trendu. Krok po kroczku więcej neonów będzie w rejestrze? Najwyższa pora, bo tych neonów już dużo nie zostało, więc należy chronić to, co jest, jako ten symbol epoki. Te neony w PRL-u były projektowane przez znanych grafików, plastyków i architektów. Każda reklama musiała zostać zatwierdzona, więc jak najbardziej zasługują na ochronę. Czy wszystkie takie stare neony powinny być zabytkami? Oczywiście. Zdobią nasze ulice. Jak najbardziej, szczególnie takie. Pojawienie się siatkarki w rejestrze jest efektem długotrwałego procesu, który ani nie zaczął się wczoraj, ani nie skończy się jutro. Ten proces trwa i myślę, że będą w rejestrze inne neony. A tematem neonów zajął się Paweł Turski. Trójeczka, trójeczka, najlepszą stacją jest, więc słucham jej. I wieści, i pieśni w trójeczce zmieszczą się, skoncentruj się. O sporcie na korcie powiedzą również ci, uśmiechnij się. Po nieskończoność zdrowia, uśmiechu oraz radości, wytrwałości w polskiej mowie łatwości życzy kucharz z Linowa. Serdecznie witam panie dziennikarz, zanim opowiem panu o swych planach. Glebus del Carmen, la Tarullo, Gledis, Semiramis. Chcę jeszcze raz pojechać do Europy lub jeszcze dalej do Buenos Aires. Więcej się można nauczyć podróżując. Podróżować, podróżować jest bosko. Ciągle pan pyta, co sądzę o mężczyznach. O proszę pana, jaki pan jest ciekawski. Naturalnie myślę o mężczyznach. Do pierwszej klasy częstowali mnie szampanem. Ja uwielbiam szampana. Buenos Aires. już tych innych obiec. Manon w Trójce. No bo jakiż inny zespół nadawałby się na dzień przed naszymi 63 urodzinami. Wracamy do bieżących tematów, bo od jutra rusza ogólnopolska kontrola kart szczepień dzieci. Zgodnie z zapowiedzią doktora Pawła Grzesiowskiego, głównego inspektora sanitarnego, skontrolowanych będzie w Polsce blisko 10 tysięcy punktów szczepień i ponad 7,5 miliona dokumentów. Jacek Frencel. Polski system szczepień to nadal system papierowy. Po urodzeniu dziecka karta uodpornienia, popularnie nazwana kartą szczepień, zakładana jest w szpitalu, następnie trafia do wskazanej przez rodziców przychodni rejonowej. Ten system nie umożliwia w pełni określenia, ile dzieci jest zaszczepionych przeciwko jakiej chorobie. Marek Waszczewski, rzecznik prasowy głównego inspektora sanitarnego. Ma też wady oczywiście, ponieważ część dzieci z tego systemu nam znika. Często jest tak, że może niekoniecznie rodzic unika szczepień, ale na przykład wyprowadza się gdzieś i dziecka nie przepisuje do innej przychodni. Zdarza się tak, że rodzic wyjeżdża za granicę i tam dziecko szczepi według tych schematów zagranicznych, ale my w polskiej przychodni cały czas mamy otwartą kartę, która będzie miała puste pola. Są również takie przypadki, kiedy rodzic szczepi dziecko w prywatnej opiece zdrowotnej, a w przychodni rejonowej karta szczepień jest pusta. My chcemy zobaczyć, jak ten system wygląda, ilu tych dzieci nam w systemie brakuje, a to wszystko, co robimy, jest dla nas pierwszym krokiem dla wprowadzenia elektronicznej karty szczepień, czyli będziemy dokładnie wiedzieli, ile dzieci przeciwko jakim chorobom jest zaszczepionych, a ile nie jest. Za czasów mojej młodości widziało się wiele osób chorych na Heinego Medina. Teraz tego nie widać. Jakoś te szczepionki pomagały. Szczepienia należą do największych osiągnięć medycyny. Profesor Iwona Paradowska-Stankiewicz, konsultant krajowy w dziedzinie epidemiologii. Największe znaczenie miało to, że udało się całkowicie świat uwolnić od zachorowań na ospę prawdziwą. Natomiast dzisiaj, jeśli popatrzymy wokoło siebie, to nie mamy zachorowań na tak zwany poliomielitis, czyli chorobę Heinego Medina. Do tej pory prawie ćwierć wieku nie było zachorowań na błonicę w naszym kraju. Tych chorób nie ma ze względu na to, że prowadzimy systematyczne szczepienia. Ostatnio syn mojej koleżanki, 40-parolatek, ciężko przechodził koklusz. Polacy myślą, że skończyli szczepienia na etapie 18 roku życia. Doktor Michał Sutkowski, specjalista chorób wewnętrznych i medycyny rodzinnej. Nie mają takiej kultury zdrowotnej, którą posiedliby, kiedy by była edukacja zdrowotna. Brak tych szczepień u osób dorosłych nakazują myśleć, że jest to też problem systemowy. Elektroniczna karta szczepień będzie dużym krokiem naprzód, bo każdy z nas ma swoje konto w systemie pacjent.gov.pl. Możemy zalogować się na taką stronę i tam na przykład mamy kartę szczepień zalecanych. Tam mamy rejestr zdarzeń medycznych, cały nasz kontakt z systemem ochrony zdrowia, więc chcemy, żeby właśnie w tamtym miejscu była też karta szczepień. Wdrożenie elektronicznej karty szczepień zapowiadane jest na przyszły rok. A pracownicy sanepidu dementują plotki, że mają chodzić po domach, żeby skontrolować poszczególne osoby. To fake. Kontrola dotyczy przeglądu dokumentów w przychodniach i placówkach szczepień. Well, this is like a miracle, for this is

Marine Le Pen zapowiada apelację od wyroku, w którym sąd uznał ją za winną defraudacji unijnych funduszy. Liderka francuskich narodowców została ukarana zakazem startu w wyborach przez 5 lat, co oznacza, że nie będzie mogła wystartować w wyścigu do Pałacu Elizejskiego w 2027 roku. Le Pen ma skomentować wyrok sądu w wieczornym wywiadzie telewizyjnym. Pełny serwis Trójki o 18:00. Są fajni nauczyciele, ale niestety duża część nauczycieli, zwłaszcza młodych, z przykrością stwierdzam, jest niedouczonych merytorycznie w obszarach przedmiotu, którego uczą. I to jest super przykre, bo dzieciaki nie są w stanie mieć dużego szacunku do nauczyciela, który widzą, że dużo rzeczy nie wie. No i teraz, proszę Państwa, ja się będę uczyć, bo Max Motyka postanowił mnie nauczyć gry na skrzypcach. Tak jest. I jest zamiana ról. Proszę bardzo. Tak jest. Także w nocy na wschodzie i północy możliwe mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura od minus 1 stopnia Celsjusza na Pomorzu do maksymalnie 7 stopni Celsjusza w centrum, na północnym zachodzie przymrozki. A jeżeli Państwo zastanawiają się, co w nazwie naszej firmy oznacza skrót SA w Polskie Radio SA, odpowiadam: same atrakcje. To proszę Państwa, świat to za mało dla mojej genialności muzycznej. I know. muszę Państwa przeprosić za to moje rzępolenie, bo wiedziałam, że to się tak skończy. Jak tylko wezmę do rąk instrument, to Państwo przestaną dzwonić. A zatem proszę mi wybaczyć, ale sami Państwo rozumieją. Urodzinowy program, przedurodzinowy program. No po prostu musiałam. A w Trójce minęła 17:40. Puls Trójki. I w studiu Monika Suszek i goście. Dzień dobry. Dzień dobry. My dziś będziemy rozmawiać o dojrzałości. Jutro Trójka kończy 63 lata. I co to jest za wiek? Tak sobie pomyślałam, że jest to wiek i rozwoju, i spokoju. A dlaczego, to będziemy tutaj rozmawiać, i chyba też szaleństwa, będziemy też tutaj rozmawiać i omawiać z moimi ekspertami. Witam w studiu psychoterapeutkę Marlenę Ewę Kazoń. Dzień dobry. Dzień dobry. Łączymy się również z Łukaszem Salwarowskim, prezesem Stowarzyszenia Manko i redaktorem Głosu Seniora. Dzień dobry. Dzień dobry. Ale jest z nami również Majka Jeżowska. Dzień dobry. Dzień dobry. To może zacznijmy od tego, żeby trochę scharakteryzować. Jaka jest dzisiejsza 60-latka? Ja powiedziałam, że to jest czas rozwoju, spokoju, ale i szaleństwa. Zacznijmy może od pani Marleny. Dzisiejsza 60-latka jest w dużej mierze kobietą zmiany. Wychodzi z takich standardów babci i opieki nad wnuczkami. Wchodzi w taką potrzebę rozwijania siebie, gdy już nic nie musi, gdy nikomu nie jest potrzebna, tylko sobie, gdy chce budować więź przede wszystkim ze sobą i ze swoimi przyjemnościami. I to od niedawna zauważam w moim gabinecie. Przychodzą starsze panie, starsi panowie również, którzy chcieliby nauczyć się radości życia po 60. Po 60. No właśnie, czy to jest taki okres, kiedy otwieramy na nowo karierę, kiedy otwieramy na nowo naszą wyobraźnię i naszą głowę na to, aby spróbować czegoś nowego? To pytanie kieruję do Majki Jeżowskiej, która no w zasadzie jakby tutaj nie patrząc, to chyba pani w pewien sposób otworzyła się na nowe aranżacje muzyczne. W jednym z wywiadów pani powiedziała, że jest pani łobuzem. Przede wszystkim witam wszystkich seniorów, ponieważ ja jestem troszkę starsza od radiowej trójki, ale niewiele, to mogę powiedzieć też w imieniu trójki, że się razem starzejemy lub razem trzymamy fason. Wydaje mi się, że to otwarcie się na nowości jest możliwe wtedy, kiedy osoba dojrzała, która już wiele doświadczyła w życiu i przeżyła, ma cały czas apetyt na poznawanie nowych rzeczy, bo bardzo łatwo odpuścić i powiedzieć sobie, ja już to zrobiłam, ja już to mam za sobą, mnie już nic dobrego nie czeka. I to jest myślenie, które towarzyszyło kobietom w poprzednich dekadach, takim jak moja mama czy moja babcia. Dzisiejsze 60-latki właśnie mają ten apetyt. Są nienasycone i to nienasycenie powoduje, że my szukamy tych przyjemności i szukamy tych radości. Jeśli pani psycholog mówi, że przychodzą do gabinetu ludzie, którzy chcą się nauczyć tej radości, to ja mogę powiedzieć za siebie, że ja zawsze tę radość miałam, ale też dlatego, że uprawiam taki, a nie inny zawód, więc mam kontakt z różnymi ludźmi, ale przede wszystkim z młodymi ludźmi. Nie mówiąc o tym, że z dziećmi, ale w tej chwili moją publicznością są osoby młode, nie dzieci, młode, 30-latkowie, którzy się wychowali na moich piosenkach i odkryli mnie na nowo. I to nie jest żaden wstyd słuchać kogoś, kto jest dużo starszy, jeśli daje im właśnie radość poprzez muzykę, poprzez to, jak mówi. I tej radości czasami trzeba się nauczyć, ale można ją też cały czas w sobie mieć i nie zatracić jej. Trzeba się też tego nauczyć, żeby jej nie stracić. Tak sobie myślę, że chyba pan Łukasz Salwarowski bardzo często ma sposobność pracy i przebywania z dojrzałymi osobami, 60 plus i więcej. Jakie są pana tutaj przemyślenia? Ta nasza, którą chcemy scharakteryzować, 60-latka, to jaka jest? Tak, od 17 lat działamy na rzecz seniorów ogólnopolską i mamy całkiem duże już doświadczenie. No i teraz tak, wsłuchując się w głosy rozmówczyń, jaka jest? No przede wszystkim jest bardzo różna. Nie da się powiedzieć, że senior to jest taki czy taki, bo mamy różne doświadczenia, różne pochodzenie, różne plany, ambicje, wykształcenie, mamy inną sytuację, no po tym jesteśmy różni. Natomiast jak to się dzieje po 60? No albo kontynuujemy to, co dobrze robimy, naszą pracę, naszą działalność, jesteśmy z tego zadowoleni i po prostu tą dobrą robotę i to spełnienie kontynuujemy i w zasadzie nic się nie zmienia w związku z tym, że jesteśmy 60+. A druga opcja, no to rzeczywiście, że jesteśmy troszeczkę już zmęczeni, wypaleni, już przechodzimy na emeryturę, w związku z tym wycofujemy się z aktywności i wtedy, się zgadzam z paniami, musimy albo chcemy, potrzebujemy odkryć siebie na nowo. To jeśli chodzi o trójkę, żartobliwie mówiąc, no to myślę, że dobrą robotę wykonuje radio i tutaj nie ma wiele do zmian, trzeba po prostu kontynuować swoją pracę. Oczywiście każdy się musi zmieniać, rozwijać, innowacje wprowadzać, natomiast czasami nie warto zmieniać czegoś, co dobrze działa. Zwycięskiego zespołu, jak mówią najlepsi trenerzy, się nie zmienia. No takie moje przemyślenie. To na pewno. Ja muszę Państwu przyznać, że dzisiaj jak jeszcze przed rozmową rozmawiałam z DJ Wiką, i którą chciałam zaprosić, czyli z Virginią Schmidt, którą chciałam tutaj zaprosić też do rozmowy, to ona powiedziała: nie, po 60 osoby to są jeszcze młode, to tak jakby 40-latka rozmawiała o nastolatce. I coś w tym jest, bo jak sobie pomyślałam o tym wieku, 60+, to jest doskonały moment, bo mamy po pierwsze pewien już zapas doświadczeń związanych z emocjami, mamy już pewne zabezpieczenie finansowe, nie musimy już być w tych blokach startowych, żeby doszukiwać się i ścigać w tym wyścigu w karierze zawodowej. No, jakby nie patrząc, większość plusów, a przede wszystkim chyba ten spokój, pani Maryno. Spokój, myślę, tak? Spokój jest tu bardzo, bardzo kluczowy, bo jak patrzę się na kobiety 60+, które dzisiaj są doceniane, czasami wreszcie, na przykład Demi Moore, która w wieku 62 lat po raz pierwszy była nominowana do Oscara. I bardzo żałuję, że tego Oscara nie dostała, bo być może już drugiej takiej szansy nie będzie. Natomiast ta młoda, która dostała, pewnie w wielu filmach jeszcze zagra. Więc myślę, że tu warto powiedzieć, żeby doceniać ten spokój i tą dojrzałość. Wiele aktorek i wokalistek i w ogóle osób czynnych zawodowo cały czas mówi, że nareszcie robią to, co chcą, nie to, co muszą, tylko to, co lubią i co chcą. I to jest chyba najpiękniejsze w tym wieku, że mamy spokój, mamy świadomość tego, kim jesteśmy i czego już na pewno nie musimy robić. Pani Marlano, coś pani chciałaby dodać jeszcze? Tak, mam też przede wszystkim takie tutaj wrażenie, że gdy jesteśmy w wieku 60+, mamy już poczucie własnej wartości. Niekoniecznie takie z domu zdobyte, ponieważ w domu bywało czy bywa różnie, ale takie poprzez doświadczenie, ponieważ dużo przeżyłyśmy, dużo doświadczyłyśmy i tutaj doświadczenia są różne. Oczywiście ja uważam, że te trudne, traumatyczne nas rozwijają i budują. Te przyjemne, emocjonalne nas wspierają i dodają nam też radości życia. Natomiast gdy jesteśmy w tym momencie przejścia, musimy nauczyć się przede wszystkim być ze sobą w tak zwanej przyjemności. Czyli co to znaczy? I tą przyjemnością mogą być spacery, mogą być relacje, mogą być wyjazdy, może być coś, stworzenie dla siebie czy dla innych, pozostawienie czegoś po sobie. Natomiast nie mówię tutaj absolutnie o dzieciach, tylko o czymś naszym własnym, takim indywidualnym, które to coś będzie towarzyszyło nam do późnej starości. Jest to niezwykle wspierające móc słyszeć, że moje pacjentki 65-letnie czy 68-letnie mówią: teraz nareszcie mogę podróżować, wiem, ile znaczę, nikt mi nic nie powie, ponieważ mam tyle i tyle lat i ten wiek jest też dla mnie poczuciem własnej wartości. Jeszcze tylko dodam, że nauka też trochę sprawdzała to, w jakim wieku no, możemy wyrazić takie swoje największe poczucie szczęścia i rzeczywiście to jest wiek od 55 wzwyż. To jest ten okres, kiedy nabywamy taką naszą mądrość życiową, mądrość emocjonalną, ale też duże znaczenie ma to, z kim przebywamy. Oprócz tego, że jesteśmy w pewien sposób ze sobą pogodzeni. To towarzystwo jest niezwykle ważne i pewnie pan Łukasz Solwarowski też mógłby kilka słów na ten temat powiedzieć, jak ważna jest wspólna aktywizacja. Tak, to jest bardzo ważna sprawa. Pamiętajmy, że no nie wszystko jest takie kolorowe, że my nagle po 60 odkrywamy swoją wartość i swoje piękno i wszystko jest wspaniale. To się samo nie dzieje. Wiele osób wycofuje się z aktywności na emeryturze, ulega przedwczesnej samotności, dlatego my musimy pomóc tym osobom nie zamykać się w domach, 40% seniorów to osoby samotne, wychodzić z domów do ludzi, do organizacji seniorskich, do Uniwersytetu Trzeciego Wieku, do klubów seniora, na senioralia, już zapraszam, korzystając z okazji, 13 czerwca, 12 międzynarodowe senioralia w Krakowie, zapraszam. To jest święto aktywności, prawda, wokół rynku krakowskiego, a głównym, co bardzo ważne, przekazem tej parady jest senior ma moc. Trzeba udowadniać, że można zacząć swoje życie, swoją aktywność lub ją kontynuować po 60, że to nie jest koniec, że to nie jest czas uzdrowić lekarzy i kolejek, ale czas aktywnego życia. Według najnowszych badań senior to najlepszy konsument, ponieważ ma o wiele większe moce zakupowe, ma więcej czasu, okazuje się, że pieniędzy, bo już nie ma na utrzymaniu dzieci czy kredytów, po pierwsze. Po drugie, mamy tak zwaną srebrną gospodarkę, to jest gospodarka najbardziej rozwijająca się na świecie. No i mamy wreszcie czas na realizację swoich pasji, ale pamiętajmy, trzeba aktywizować, trzeba wspierać, bo nie wszyscy są tacy dojrzali i tacy świadomi, że to jest dobry czas. Trzeba przypominać, to jest twój czas, senior ma moc, można odkryć siebie, można aktywnie, szczęśliwie, zdrowo żyć po 60. Można odkrywać swoją miłość, mamy konkurs miłość po 60. Dlaczego mamy być sami, dlaczego mamy być w czterech ścianach, kiedy możemy być z kimś na senioraliach, w Uniwersytecie Trzeciego Wieku, na randce, na wyjeździe. Dlaczego trzeba czerpać życie i tak jak w sporcie, senior to jest najlepszy wiek, to jest wiek zwycięstwa, tak również można również najlepsze swoje osiągnięcia i zdobycze i pasje realizować po 60. Tego oczywiście wszystkim życzę. Jeszcze mam pytanie do pani Majki Jeżowskiej. A czego panią nauczyła dojrzałość? Już taka dojrzałość, kiedy pani już wie, kim pani jest? Też na koniec. To w sumie trudne pytanie. Ja bym raczej nawiązała do tego, że to, co mówił pan Łukasz, że ta aktywność rzeczywiście jest bardzo potrzebna i potrzebna jest po to, żeby być zdrowym. Jak człowiek jest zdrowy, to mu się chce wychodzić do ludzi. Ale to wychodzenie do ludzi, ja grałam w tamtym roku na senioraliach, więc wiem, o czym pan doskonale mówi. Są potańcówki, są dancingi, na których ludzie samotni spotykają się, żeby sobie potańczyć, pogadać, wypić drinka z kimś i wrócić do swojego mieszkanka. Nawet jak się jest samotnym, to można poznawać nowych ludzi. I wszystkie piękne organizacje są chyba po to, żeby pomagać ludziom się właśnie otworzyć na drugiego człowieka. Mnie dojrzałość pokazuje tylko to, że wszystko może się zacząć po 50 i po 60. Ja się nigdy nie czułam lepiej i psychicznie, i fizycznie, i emocjonalnie. Naprawdę, to jest piękny czas. I tu stawiamy kropkę. Bardzo państwu dziękuję. Majka Jeżowska była naszą gościnią. Łukasz Salwarowski, prezes Stowarzyszenia Manko i redaktor Głosu Seniora oraz Marlena Kazoń, psychoterapeutka, również dziękuję. Dziękuję bardzo. A Puls Trójki prowadziła Monika Suszek. Dzięki. Dzięki.